meseleler hep böyle sonuca bağlı götürülür. Gözler açılıp kapanıp her kırpılışında bir yönüyle sonuç nazarı itibara alınırsa yol boyu meşakkatler de zevke dönüşür. En yüksek tepeler böyle aşılırken nasıl olsa önümüzde Firdevs vardır. Nasıl olsa önümüzde onun hoşnutluğu var. Nasıl olsa rıdvanı vardır. Ve böylece meşakkatli yollar, ızdıraplı yollar aynı lezzet yolları haline gelir. Allah'ın izni inayetiyle. Yaşayanlar öyle yaşamış ve hayatlarından zevk almışlar. Fakat bunun için yani bir taraftan çok derin bir iman, sadece nazari değil aynı zamanda ameliyle, tefekkürle, tedebbürle, tezekkürle derinleşmeye doymayan bir iman. Sürekli. Sürekli sondajlar vurmak suretiyle daha derin, daha derin. 10.000 metrede şu rezerve ulaştık. Bir de 20.000 metreyi deneyelim. 20.000 metrede şu rezerve ulaştık. Yani muhabbet, marifet, muhabbet ve bir yönüyle aşkı iştiyak. Balına kaymağına ulaştık. Hele bir de 30.000 metreye bir sondaj vuralım mülazasıyla. Hiç doyma bilmeyen bir hisle, bir iştiyakla. İştiyakı daha da artırarak, iştiyak gazına daha da basarak ve sürekli böyle o mevzuda kendini donatarak Allah'ın izni inayetiyle hep ileri, hep ileri. Ve bütün bu mertebelerde de katiyen temkinde, teyakkuzda kusur etmemek lazım. Böyle yürüyen bir insan aynen cennette yaşıyor gibi olur. Zaten Hazreti Pir'in ifadesiyle iman bir manevi Tuğba'yı cennet çekirdeği taşıyor. Kalbinizde o iman varsa, o iman gezi gözü arpacığıyla yola bakıyorsanız, karşınıza çıkan hadiselere bakıyorsanız, aşacağınız engebelere bakıyorsanız şayet cennet koridorunda yürüyor gibi olur. Biraz sonra bağlar bahçeler. İşte o latif, ben sizden razıyım. Değişik tecelli dalga boyunda gelip sizi saracak. O meltemi bekleyiş. Ve rüyatullah'la kendinden geçiş. Az ileride yani. 3-5 adım ileride. Fakat bir gözüyle insan dünyaya bakarken sürekli bir gözü öbür tarafa bakması lazım. Rahmetli Sadullah abinin bir hikayesini size anlatmıştım. Vefat eden bir insan, o kendisi hastanede nöbetçiyken getiriliyor. Belki duymayanlar vardır. Kendisinin yorumu önemliydi orada. Kadın, gelirken kızımı gelin edemedim, oğlumu evlendiremedim. Böyle bir tuğle emel, belki tevehüm ebediyet ve belki de işte onlarla alakası, bağlılığı, onlarla alakalı yapacağı şeyleri yapamadığından dolayı hasret içinde geliyor. Adım adım ölüme doğru giderken hep bunları sayıklayıp duruyor. Rahmetlikten bizzat dinlemiştim ben. Geldi diyor, sonra yatağa yatırdık onu. Biraz sonra da böyle adeta müezzin gibi ellerini kulağına koydu. İşte geldi diye bağırdı. İhtimal o esnada göz açılıyor. Ruhunu kabzedecek melek herkese görünmez ama ona da görünüyor. Hani kendinden o sadık insandan dinlemesen çok rahat anlatamam. İşte geldi diye bağırdı. Sonra da rahmetlik öyle konuşmalarında meseleyi noktalarken bir kafiye koyuyor gibi. Sonra da böyle sesini iyice böyle pese indirerek sonra tüy gibi böyle yastığa düştü diyor. Öldü kadın. Ben iki gözümle kapadım onun. Sonra sol gözünü açtı diyor kadın. Asıl mesele o. Göz meselesi. Yorum getiriyor ona. Diyor ki sağ göz ahirete bakar. Sol göz de dünyaya bakar. Gözü açık gitti diye bir şey var ya. Oğlumu evlendiremedim, kızımı evlendiremedim. Demek ki o gözü açık insanı öyle görünüyor. Veya Allah öyle yapıyor. Dinlediğim bir insanın. Şimdi esas konuya gelelim. Yani bir insan sürekli bir gözüyle ister solla ister sağla, ama ben rica ederim solla bakın dünyaya. Sol gözüyle dünyaya bakarken sağ gözü hep öbür tarafa bakmalı. Öbür taraf için hazırlığına bakmalı. Lezzetleri yıkan, acılaştıran, o ölümü tatlı, inanan insanlar için Şeb-i Arus diyebileceğimiz, yani zifaf gecesi, yani dosta buluşma gecesi. Efendim, bir gözü sürekli hep orada olmalı, hep onu hecelemeli. Bu bir taraftan insanın hayatını aynı lezzet haline çevirir. Bir diğer taraftan da hayatını dengeli yaşamaya sevk eder onu. Onu hatırladıkça. Yani bir yolcu olduğunu düşünür. Hani Efendimiz'in o sözünü çok tekerrür ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ma ene illa kerakibin istavalle tahta şeceretin thumme raha fetereka. Ne alakam var benim dünyayla? Benim durumum bir yolda, bir yolculukta bir ağacın altında aram eden bir insanın haline benzer. Dinlendikten sonra orada, bir miktar gölgelendikten sonra çeker gider orayı da bırakır. Ve insan aslında işte budur. Bu dünyada muhakkaten aram ediyor. Anne karnına, çocukluğa bakınca dünya müstakar gibi, öbürleri müstevda gibi. Fakat ahiret mülazasıyla meseleye baktığınız zaman dünya bir müstevda, emaneten durup kalktığınız bir yer, müstakar esasen, değişmeyen yere gelince öbür alem. Göz hep öbür aleme müteveccih olmalı. Hayat o zaman dengeli yaşanır. İnsan meselelere böyle bakarsa çeşmi ibret diyor eskiler. Çeşmi ibretle bakarsa hayatını dengeli yaşar. Yine insanın iftar tablosunun sözleri kendilerini hatırlatıyor. Buyuruyor ki, ben kabirleri ziyaretten sizi men etmiştim belli bir dönemde. Bu da sünnetin sünneti neskidir. Hani sünnet, Kur'an-ı Kerim'e dair de bazı şeyleri neskeder veya tahsis eder veya takyit eder veya tamim eder. Ben daha evvel sizi mezarları ziyaretten men etmiştim. İnsanlar belki o gün o mezarlara farklı bakıyorlardı. Günümüzde biraz bizim bazı büyük kimselere farklı baktığımız gibi belki daha öte bir şekilde bakıyorlardı. Tazim ediyorlardı, beklentiye giriyorlardı, bez bağlıyorlardı, mum yakıyorlardı. Onların ruhlarından beklentiye giriyorlardı, şirke giriyorlardı. Damarlarda henüz o tarzı telakki olduğundan dolayı ihtimal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben sizi mezarları ziyaretten men etmiştim. Sonra buyuruyor ki, اَلَا فَزُورُوهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ. Evet, ben şimdi size emrediyorum, mezarları ziyaret edin. Çünkü ahireti size hatırlatır. Ölümü çok önemlidir yani. Yani bir gözümüz hep o kabirde olmalı, kabir ötesinde olmalı, berzah hayatında olmalı, mahşerde olmalı. Hep böyle terazinin keffelerini müşahede eder gibi olmalıyız. Acaba sevap nasıl? Acaba günah nasıl? Acaba gaflet nasıl? Acaba teyakkuz nasıl? Acaba şu olumsuz şey, negatif şey nasıl? Acaba şu pozitif şey nasıl? Hep böyle o keffeleri görüyor gibi hayatı götürme çok önemlidir yani. Onun için bu mevzuda hep tembihte bulunmuşlar. Hani biri diyor ki, mezar taşlarının bolca bulunduğu zannediyorum ahlat mezar taşlarına yazıl, değil mi? Çeşmi ibretle nazar kıl, bu dünya misafirhanedir. Bir mukim Adem bulunmaz, ne acip kaşanedir. Bir kefendir akibet sermayesi şahu geda, bir kefendir akibet sermayesi şahu geda. Fatih gibi bir sultan-ı zişanı nasıl o tarafı ısmarladılarsa, benim gibi bir kıtmiri de aynen işte öyle. Bir beze sarıp o tarafa atacaklar. Akibet sermayesi, bir kefendir akibet sermayesi şahu geda. Pes buna mağrur olan mecnun değil ya nedir diyor. Evet demişler yani bunları. Birisi de Alvar İmam, gidin görün kabristanı, nice yüz bin envat yatar. Müminlerin nuristanı iman ile merdan yatar. İmanla gitmişsen merd oğlu mersin orada. Kazanmışsın demektir. O düelloda elde edeceğin şeyi Allah'ın izniyle nefsin bağrına bir mızrak saplamış, oraya bir yiğitçe gitmişsin. Bir de öyle iman ile merdan yatar. Evet, Akif nasıl der? Bakma kabristanın sahayı methuşuna, dur da bir kere kulak ver nale-i hamuşuna. Sessiz sesine kulak ver bir kere. Sana çok şey fısıldayacaktır o. Bunların hepsi o mevzuda. Benim gibi gafillerin gafletlerini izale etme adına söylenmiş enfes sözler. Her birisi gafletimiz adına bir şey alıp götürüyorsa istifade ederiz ondan. Ya sahibe zembi la takneten min rahmetillah fe inner rabbe raufun raufun bela terhalen bila uddetin fe inner tarike ba'idun ba'idun veya mehufun mehufun diyor. Ey günah yüküyle işte düşe kalka yürüyen insan, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümidini kesme. O çok rauftur, rauftur. Annelerin, babaların şefkatleri onun yanında hiçbir şey ifade etmez. Hani böyle derken, geçen de yine geçti fakat meseleyi onun mülazalarıyla birleştirme meseleye kıymet kazandırır. Bir savaşta ölen ölmüş, kalan kalmış bir kadın ölmüş diye kendi çocuğunu arıyor. Benzetiyor arkadan, kucaklıyor onu, çehresine bakıyor. Evvela bağrına basıyor, çehresine bakıyor. O değil diye kalkıyor, koşuyor. Bir başka çocuk, bir başka çocuk, bir başka çocuk. Ve sonra kendi çocuğunu buluyor. Bağrına basıyor, yalıyor. O dolu dolu gözleriyle temaşa ediyor onu. Ve yanındaki o basiret erbabına, bu kadın o çocuğu, şimdi bulduğu o çocuğu cehenneme atar mı? Hayır ya Resulallah, çok re'fetli, çok şefkatli. Allah ondan daha erhamdır buyuruyor. Fe inne rabbe raufun rahum, raufun mülahazasıyla esasen o günahların sikleti altında böyle emeklerken onu taşıyamaz bir durumda böyle düşe kalka yürürken Cenab-ı Hakk'ın çok rehfetli, çok şefkatli olduğunu düşünerek ümit var olmak lazım. Ama bütün bunlarla beraber وَلَا تَرْحَلَنْ بِلَا عُدَّتِنْ zinhar, azıksız da yola çıkma diyor. Çünkü yol çok korkunç. Bir kere ruhun Allah'a teslim edeceğin an, bir taraftan sen senin imanın, diğer taraftan şeytanın tesvili, tezyini, ihvası, İdlalı meselesi var. Öbür taraftan kabre girdiğin an berzah hayatı başlıyor ki her şeyden sana sual edecekler. Çok korkunç yol. Ufuzun berzah hayatında nelerle karşılaşacağın belli değil. Bir mahşer var ki ineden ipliğe her şeyin hesabının sorulduğu bir yerdir. Her şeyin teraziye vurulduğu, tartıldığı, değerlendirdiği ve insanın kıymetinin o değerlendirmelere bağlı orada ele alındığı bir yerdir. Evet, yolculuk çok tehlikeli. İşte bir de mahiyeti meçhul bizim için sırattan bahsediyorlar. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Burada sıratı geçmeyenler için öyle. Burada sıratı dosdoğru yaşayan, ihtine sıratın müstakim hakikatına lebbeyk diyen insanlar için de bir şehrahtır inşallah o. Bir otoban gibi insanlar güle güle geçerler. Geçerken de hadisin ifadesiyle cehennem onlara çabuk geçin, ateşimi söndürüyorsunuz der. Öyle de var, öyle de var. Yolda böyle tehlikeli olduğuna göre herhalde azıksız çıkmamak lazım. Ebu Zer hadisiyle de örtüşüyor bir yönüyle. Bildiğiniz gibi münebbihatın başında olan bir şeydir. Evet, asıl mesele hareket noktası şuydu. Bir gözümüzle dünyaya bakarken onu ihmal etmemek lazım. Nefsimiz adına, yuvamız adına, milletimiz adına, mefkuremiz adına. Allah yolunda infak edilen servet, aynen böyle insanı cennete taşıyabilecek argümanlar gibidir. Çok önemli faktörler gibidir. İbadet-ü taattan, halis ibadet-ü taattan, ikame-i salattan, itay-ı zekattan ve aynı zamanda eda-i haçtan farkı yoktur bunun. Bir yerde bir cami yaparsınız. Bu atalarımızın, cedlerimizin yaptığı yer gibi bir külliye yaparsınız, bir şifane yaparsınız orada. Bir kervansaray yaparsınız. Arkadan gelen insanların rahat edebilmeleri, size dua okuyabilmeleri için lazım gelen her şeyi yaparsınız. Yaptığınız her şeyle cennette kendinize bir köşk yapıyorsunuz demektir. Burada yaptığınız her şey öbür tarafta size Cenab-ı Hakk'ın rıdvanıyla taçlandırılmış, rüyetiyle taçlandırılmış villalar, yalılar şeklinde geriye döner. Bu açıdan da o sol gözle bakış ihmal edilmemesi lazım. Fakat bütün sadece o gözle bakıp bu gözü kapadığınız takdirde öbür tarafı görmezsiniz ve hayatınızı Cenab-ı Hakk'ın denge adına vaz ettiği disiplinlere göre götüremezsiniz. Düşe kalka yürürsünüz. Burada düşe kalka din adına, dini disiplinleri yaşama adına düşe kalka yürüyenler de öbür tarafta sürüm sürüm olurlar. Bunu da hadis-i şerif ifade ediyor, Kur'an ifade ediyor. Yüzüstü cehenneme sürüklenirler diyor. Bu sürüm sürüm olmanın ifadesidir. Kur'an ifade ediyor bunu. Yüzüstü cehennem, Furkan suresinde değil mi? Yüzüstü cehenneme sürüm sürüm sürülürler diyor. Öyleyse burada dimdik yürümek lazım. Dünya karşısında eğilmemek, nefsi emmare karşısında eğilmemek, arzularımız karşısında eğilmemek, nefsani duygularımız karşısında eğilmemek, garizeyi beşeriyemiz karşısında eğilmemek, hayvani hislerimiz karşısında eğilmemek, şehvani duygularımız karşısında eğilmemek, bohemliğe girmemek iktiza ediyor ki bu dimdik yürüme öbür tarafta da devam etsin. Bir taraftan o, bir taraftan da bu dünya ve ukva mamuriyeti. Allah da öyle dememizi emrediyor. Rabbena atina fid dünya haseneten. Birileri diyor orada Bakara Sûre-i Cellesinde ve minhum men yekûlu Rabbena atina fid dünya. Ellerini her açışlarında Allah'ım bize dünya ver, Allah'ım bize dünya ver, Allah'ım bize dünya ver. Kur'an diyor ki ve mâ lehu fil âhireti min halak. Yok onların ahirette nasipleri diyor. Ama aklı başında insanlar ne diyor? Rabbena atina ve minhum men yekûlu Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Ulaike lehum nasibun mimma kesebu vallahu seriul hisab. Sana kurban olayım. Onu da istemek, onu da istemek o çok lüzumlu onun için, Allah için, peygamber için, onlar öyle istedikleri için, o mesele öyle istendiği için onlara saygının gereği. O kapıda kul kölü olmamızın gereği bu. Öbür tarafta da dünyayı istiyorsunuz el açmama, tekeffüfte bulunmama, tesevvülde bulunmama. Dünyayı mamur etme, gözün içine baktırma. Muvazene unsuru olma, örnek alınma. Ne örnek bir dünya, ütopya gibi bir dünya dedirtme çok önemli. İşte bu halis niyetle böyle bir dünyanın mamur edilmesi meselesi de, dünyanın mamur edilmesi meselesi de aynı zamanda yine mardı ilahiye uygun bir şeydir. Resulullah'ı hoşnut etmeye ait bir şeydir. Evet, denge, dünya ve ukva dengesi. Düşünün ki biz bu duayı her tahiyyatta okuyoruz veya son tahiyyatlarda okuyoruz. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti. Allah'a kul kölü olmamızın, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a bende olmamızın ifadesi okuyoruz. Evet öyleyiz. Realite planında öyleyiz. Onu inkar etmeye de mesa yok. Onu itiraf etme fazilet olur. Ha, Mevlana. Ona karşı tavrını ifade etme adına Men bende şu dem, üç defa tekrar ediyor. Men bende şu dem, bende şu dem, bende şu dem. Men bende beser üfkende şu dem. Her bende ki azad şevet, şad şevet. Men şad ezanem ki tura bende şu dem. Kul oldum, kul oldum, kul oldum. Yedi cihan duysun, kul oldum. Men bende şu dem, bende şu dem, bende şu dem. Men bende beser üfkende şu dem. Yüzü yerde kapının kulu halaikinden bir insanım. Ben işte oldum. Her bendeki azat şevet, şad şevet. Köleler, kullar azat oldukları zaman sevinirler. Ben sana kul olduğumdan dolayı tepeden tırnağa sevinç içindeyim der. Realite planında durum budur. Bunu itiraf etmek fazilet ifadesidir. Bir realiteyi seslendirme demektir. Ve kim bilir onların nezdinde neye tekabül eder? Nasıl karşılarlar? Bir hakkı itiraf etti. Yani İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyorsunuz. Allah'ım yardımı senden, sana kulluk yapıyor, yardımı da senden istiyoruz. O böyle demenizi istiyor Fatiha'da. Siz bunu deyince nezd-i uluhiyette kim bilir bu neye tekabül eder? Hazreti Pir de bu meseleyi ifade ederken, hani bütün o safta denen şeyleri kendi adına Cenab-ı Hakk'a sunmak suretiyle sadece benimki yetmez ki sana. Elimden gelse bütün sultanların takdim ettiği her şeyi sana takdim etmek isterim demek suretiyle. Yaptığının çok üstünde düşündüğü şeylerle esasen o irade-i kahire, o meşiyeti bahire, o ilmi muhite karşı vazifesinin şuurunda yapması gerekli olan şeyi yapar. Evet, bir göz orada, bir göz orada. Ben de olduğunu hatırlama. Allah karşısında mahviyet ve hacalet, müminler karşısında tevazu ve mahviyet. Ölüm ve ölüm ötesi mülahazalar. Allah istikamet içinde yaşamaya muvaffak eylesin. Muhterem efendim, hakiki mümin mutlak manada ne nikbin ne de bedbindir. O hakikatbindir buyuruluyor. Günümüzün realiteleri, kendimizin, ülkemizin, Müslümanların ve insanlığın problemleri göz önünde bulundurulunca hakikatbin olmayı nasıl anlamalıyız ki hem fazla iyimser olmayalım hem de bütünüyle karamsarlığa düşmeyelim. Evet, bu sırat-ı müstakim mevzuunda kâmet-i bâle düşünce mimarı bu üç şeye kadimden bu yana bilinen üç şeye bağlıyor sırat-ı müstakimde. İfratı tefriti diyor ve orta yolu diyor, istikamet ihtine sırat-ı müstakimde diyor. Aslında bu dediğiniz şeyde de öyle. Burada da bir sırat-ı müstakim meselesi vardır. Bedbinlik dediğimiz her şeyi karamsar görme. Evet, bin görme demektir Farsça'da. Bed de yine Farsça'da kötü demektir. Bunlarda da bed kelimesi kullanılıyor. Farsçadan çalma. Bedmen, kötü adam. Evet. Her şeyi kötü görme muhakkak. Hazreti Pir dediği gibi hani güzel gören güzel düşünür diyor yani. Bunlar her şeyi çirkin görüyorlar. Belki böyle en güzel dünyalar bile gözlerinin önüne sergileseniz onların böyle arıyor arıyor en kötü yanını bir kısım, bütünü değil de bir kısım siyasiler arasında çok defa bahis mevzu olduğu gibi böyle en iyi şeyler içinde bile olumsuzları arayıp bulup da böyle yani cevizin özüne, içine baktırma da varken sürekli hep böyle kabuğu nazara verme. Ya işte sert bir şey. Ağzınıza alsanız dişinizi kırarsınız falan deme gibi bir şey. Mutlaka iyi bir şeye karşı mutlaka bir olumsuz yanıyla onu mukabelede bulunma. Bu bir hastalıktır. Bu birilerini mağlup etme, diyalektik yapma adına yapılıyorsa ayrı bir mesele. Bir de hakikaten bedbindir, karamsardır. Her şeyi kapkaranlık görür bunlar. Ve kendi hayatlarını karartmış olurlar. Dünyada kendi hayatlarını karartanların berzah hayatlarının aydın olması düşünülemez. Öbür tarafın aydın olması da düşünülemez. Bir de nik iyi demektir esasen. Nik bin. Her şeyi iyi gören demektir. Onlar da baktıkları her şeyde mutlaka böyle hep iyi yanlarını görürler. Kötü yanlarını hiç görmediklerinden dolayı bazen kötünün çelmesine, bazen el ensesine gelebilirler. Yani iyi şeyler içinde kötüler bile vardır. Düşünün ki yani bülbülün böyle şakıdığı o gül ağacı bile bir yönüyle esasen dikenlerle örülmüş gibidir yani. Ve çevresinde de hep dikenler olur. Onun için Nail-i Kadim hani gül hare düştü, sine figan oldu andelip, bir hare baktı, bir güle zar oldu andelip der yani. Gül eğer düşüyorsa dalından mutlaka dikenlerin içine düşüyor. Sepki, hindi, tarihi ile tahlili sayfalar alabilecek bir şey Nail-i Kadim'in. Evet, şimdi gül ağacı bile onunla örülmüş. Yine kaddiyara kimisi arar demiş, kimisi alif. Arar kelimesi dikenli, düz, edalı, endamlı bir ağaç. Bazıları selvi de diyorlar. Şimdi bu esas dikenli, düz, çok yaklaşılmaz bir ağacı olması açısından şair orada yine bu sepkindi tarikiyle bir oyun oynuyor, akıl oyunu oynuyor yani. Yarın boyuna posuna kimisi diyor arar demiş, arar ağacı demiş. Esasen o eda endam bir yönüyle çekip arkasından sürüklemesine karşılık aynı zamanda bir de dikenleri vardır. Onlar da o mevzuda adeta bir bariyer gibi, bir siper gibi, bir sütre gibi herkesin el uzatamayacağı kadar da aynı zamanda bir iffet abidesidir. O meseleyi de vurguluyor yani öyle bakınca. Ama selvi dediğiniz zaman da belki bu biraz evvel bahsettiğim yani arara verilen o mana. Efendim bunların ikisi de birdir. Kimisi elif demiş dümdüz, kimisi de işte arar demiş. Efendim cümlenin maksadı aynı, rivayet muhtelif diyor şair. Herkes aynı söylemiş ama fakat rivayet muhtelif yani o da o demek, o da o demek diyor. Şimdi arar ağacı o bile yani dikenli bir yönüyle böyle herkes çok rahatlıkla yanına sokulamaz bunun gibi. Şimdi bunu da görmek lazım yani gülün yanında, bülbülün o güzel şakımaları yanında bunu da görmek lazım. Hatta gülün bülbüle rağmen bir hayat sürdürmesini de görmek lazım. Yani o hep şakır durur da bir şarkıcımızın, bir bestekarımızın, yok güftekarımızın dediği gibi. Yani bülbül hep gülün karşısında şakır durur da ne var ki gül yağını başkalarına verir, onlar sürünür gezerler esasen. Yani o da bağışlayın dudaklarını yalar. Bir de bu mesele var yani. Bu açıdan da bir şeye böyle mutlaka güzel göreyim ve güzel değerlendireyim, güzel bakayım ve güzel kabul edeyim filan der. Bu taraflarını meselelerini görmezseniz sukut hayal yaşarsınız. İnkisarlar yaşarsınız. Evet burada küçük antiparantez bir açılım arz edeyim burada. İnsanları dini mübin İslam'la serfiraz olduklarından dolayı melek gibi görmek arzu ederseniz şayet size çok inkisarlar yaşatırlar. Şu göz doldurucu hizmet, elin alemin alkışladığı bir hizmet. Hafizanallah insana bağlı olduğundan dolayı bu meselenin sonuna kadar çok ciddi bir iffet, çok ciddi bir ismet, çok ciddi bir sadakat, çok ciddi bir hikmet, çok ciddi bir fetanetle götürüleceğine teminatımız yoktur bizim. Hafizanallah. Bir yerde insanlığa inkisar yaşatma meselesi her zaman söz konusu olabilir. Onun için ihlasla, samimiyetle, vefa ile, sadakatle Allah'ım bu işi devam ettirmeye muvaffak eyle. Evet, yine birisinin, bir kıtmirin duasında olduğu gibi Allah'ım beni arkadaşlarımla, arkadaşlarım da benimle mahcup etme. Çok küçük böyle bir yarım adımlık, yarım ayaklık inhirafınız koskocaman milyonlara bali bir cemaati yere baktırır. Sizin. O camianın içinde bir insanın da böyle bir inhirafı, bir yanlış adım atması bütün cemaatte bir inkisara sebebiyet verir. Herkes başını önüne eğer böyle bakamaz başkalarının yüzüne. Hafizanallah. Şimdi bütün bunların hepsi söz konusu olduğundan dolayı ihdine sıratel müstakim. Allah'ım bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Dalin ve mağdubinden eyleme diye belki her Fatiha'yı okuyuşumuza bunu nazarı itibara almamız lazım. Buna ihtiyacımız var. Buna ihtiyacımız var. Rabbim böyle yapmazsa onu yapmak bizim elimizden gelmez. Bir de bu mesele var yani. Bakın güzel şeyler var da fakat bu güzel şeyler gördüğünüz gibi bu türlü şeylerle esas beraber bulunuyor aynen. İnsanın meleki ruhu var, melekuta bakıyor. Cismani ruhu var, işte o yönüyle de şeytanlar, nefsi emmareler uğraşıyor. Allah mayemizi ondan yapmış bizim yani. Bir yönüyle burada o kalbiniz, latife-i Rabbaniye, ruh iklimiyle temas içinde bulunurken, bir de lümme-i şeytaniye var orada, sürekli oraya vesveseler yağıyor. Bir taraftan rahmet çağlayanları, bir taraftan da doluya maruz kalma gibi bir şey. Kara, kışa maruz kalma gibi bir şey. Yani mahiyeti insaniyede de bunlar söz konusu. Bu açıdan da ne bedbinliğe bir temamiye mahal var, ne de nikbinliğe bir temamiye mahal var. Fakat o meselede de zatında efendim doğru olan yan var, bu meselede doğru olan yan var. Asıl mesele burada hakikat binliktir yani. Hakikat neyse onu görme. İşte onun içindeki güzelliği görme. Onun içinde aynı zamanda çirkini de görme. Ve aynı zamanda o mevzuda çok iyi mukayese yapabilme hakikaten. Ve meseleleri hep hak çerçevesinde götürebilme gibi. Hep böyle her şeyi şirin, güzel görmeyelim. Aynı zamanda karamsarlığa da gidip kırtlağımıza kadar gömülmeyelim diyoruz. Şimdi hakikat bin olan insan hadiseleri doğru okuması lazım. Dünyadaki realiteleri doğru görmesi lazım. Esbapta kusur etmemesi lazım. Bildiğiniz gibi hani şu söz de söyleniyor. Sebepler Allah tarafından yaratılıp izzet ve azamete perde yapıldığından dolayı onlara riayet etmek Allah'a karşı saygının ifadesidir. Allah'ın bir şeyi abes yarattığına ihtimal verebilir misiniz? Sebepleri niye yaratmış? İrade de bir sebeptir bu mevzuda. Dünyada değerlendireceğiniz her şey de bir sebeptir. İlim yoluna sülük etmek bir sebeptir. Yıldızınızı parlatma adına. İmkanlar elde etme yolunda onlara o yola tevessül etme sebeplerdir yani. Yıldızınızı parlatma istikametinde. Muvazene unsur olma istikametinde. Şimdi bunları doğru görerek doğru değerlendirme bu hakikat binliğin ifadesidir. Burada mesela Cenab-ı Hakk'ın namütenahi bir kudreti, namütenahi bir kuvveti, namütenahi bir ilmi, namütenahi bir iradesi var. Siz de müminsiniz. Ona dayanıyorsunuz. Allah Celle Celaluhu o mevzuda sizi boş çıkarmaz. Ama düşünün ki peygamberler mucize gösterirken bile çok küçük çapta bir kısım sebeplere bağlı olarak çok büyük şeyler ortaya koyuyorlar. Hiç birdenbire böyle parmağın kaldırılmasıyla oradaki o testilere, kırbalara, bilmem leyenlere yağmur inmiyor yani. Buyuruyor ki bir matara su benim elime dökün, o leyene dökülüyor. Ortaya bir kuzu getirilip konuyor. Küçük bir şey bak. Bu aslında insan iradesinin, meylinin, meyelanının, meyelandaki tasarrufun ifadesi. Fakat tenasübiliyet prensibi yok orada. Kudreti bahire, iradeyi bahire o mevzuda onun çok üstünde, çok çok üstünde faik şeyler lütfediyor. Şimdi peygamber mucizelerinde de böyle küçük bir sebep eğer söz konusu ise şayet bence insanın sebeplerde kusur etmemesi lazım. Hazreti Pir'in sözüyle o meselede de dengeyi yine ortaya koyalım. İzzet ve azamet ister ki esbab perdedarı destu kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab elini çeksin tesiri altından diyor. Allah birdir dediğiniz zaman bunların hakiki tesiri yok dersiniz. Fakat onlar Allah tarafından yaratılmış. Onlara riayet etmediğiniz zaman da bir yönüyle bilmem neye gaflete düşmüş olursunuz. Sebepleri görmezden gelmiş olursunuz. Kudreti kahirenin yaratıp ortaya koyduğu şeylere karşı saygısızlık yapmış olursunuz. Yaratana saygısızlık yapmış olursunuz. Sebeplerde kusur etmemek lazım. Şimdi bunlar hakikat binliğin ifadesidir yani. Realiteleri doğru görmenin ifadesidir. Dünyayı doğru okumanın ifadesidir. Dünyayı doğru okuyamadığınız zaman, dostunuzu, düşmanınızı doğru belirleyemediğiniz zaman, değişik kuvvetleri doğru okuyamadığınız zaman, ciddi bir empatiyle, kim nedir yani, onu yerinde belirleyip onlara karşı bir muamele, bir tavır, bir davranış, bir teveccüh belirleyemediğiniz zaman siz hakikat bin gözüyle meselelere bakamamış, değerlendirememiş ve dolayısıyla da sizin için her zaman bir falso başlar söz konusu olabilir. Hani kışta geldiğinizden dolayı, hep kış devam ettiğinden dolayı bir bahar neşvesi duyamayabilirsiniz. Yaz rüyası göremeyebilirsiniz. Meselenin bir bu yanı var. Bir de ızrarlar esas. Izrar. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَهُ diyor. Izraplar. Izrap insan için Cenab-ı Hakk'a sunulmuş en büyük bir çare, en büyük bir davetiyedir. Unutmamak lazım bunları. Kuyunun dibine atılmış bir insan. Gelip çıkaran da olmayınca orada herhalde pençeleriyle çıkma yolu araştıracaktır o. Yani 2-3 asırdan beri şöyle böyle tedrici olarak bir bitmeye gelmiş, dayanmışsa şayet bir bitme olmuşsa bu böyle bu ayaklar altında kalma, ezilme, hep başkalarının gözünün içine bakma, acaba bizim hakkımızda ne diyorlar, onlarla böyle beraber yürüsek nasıl olur filan, onlardan koptuğumuz zaman bize ne yaparlar filan. Sürekli hesapları hep onlara bağlı olarak götürme mevzu bir yönüyle belki insanın canına taktir. Ve bu ızrarlar ızdıraba dönüşür. O da bir yönüyle bir duayı manevi haline gelir. İnsanlar işte pençeleriyle kuyuda ayaklarını basacak yerler oluşturmak suretiyle dışarıya çıkmayı sağlayabilir. Yani bir tembih vesilesi olabilir. Bir insanın kendi kendine, kendi içinden yeter demesi gibi bir şeydir bu. Yeter artık. Kendimiz olma mecburiyetindeyiz. Bir de işte hani bizim neslimiz gibi, bizden evvelkiler gibi, bizden sonraki bir kısım nesiller gibi böyle gün görmediklerinden dolayı, hiç yaz hülyalarına şahit olmadıklarından, baharı düşünemediklerinden dolayı bütün ümitsizliğe de düşebilirler. Ama zannediyorum yani günümüzde ızrarların ve ızrapların insanımızı biraz daha derin düşünceye sevk etmektedir. Bu amatör düşünceler, bu natürel fikirler diyelim, bunlar Allah'ın izni inayetiyle belki dünya çapında yeniden bir muvazenenin teessüs etmesine vesile olabilir yani. Onun banisi, mimarları da sizler olabilirsiniz. Burada yine sosyal tarihçilerin bir söyledikleri bir şeye dikkatlerinizi rica edeceğim. Derler ki 20 küsür büyük medeniyet kurulmuştur yeryüzünde. 17'sini ümmi kavimler kurmuşlardır. Evet, çünkü bir yönüyle bilginin de, sistemin de, hakimiyetin de insanı kür etmesi söz konusudur. İşte böyle ezilmenin, üzülmenin, ayaklar altında olmanın bir göz açması meselesi vardır. Nöronları tembihi meselesi vardır. Korteksteki bilgileri yoklama meselesi vardır. Bütün bunlar bir yönüyle deşifre edildiği zaman herhalde yeniden bir dünyanın projesi ve planı çıkabilir. Karda saplanan arabayı insanlar iniyorlar, bellerinin, ellerinin gücüyle itmeye çalışıyorlar. Öyle bir fasıl yaşıyoruz. Bir yere de varıldı. Bu varılan yeri bir yönüyle yeterli bulmazsak, maşallah çok güzel şeyler başardık, yeter artık bu falan demezsek, yeter demediğimiz takdirde ilahi tecelliler de yeter demez. Yeter deme bizden başlarsa gökler ötesinde de yeter denir. Yeter demeyelim.